नमद्बंधम परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजातायत्रीपाण ज्ञान मुद्रा कृष्णा गीतामृत दुहे नम वसुदेव सुतम देव कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्य भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण वृत्ति से समझ में आता है कि वासुदेव सर्वम, परंतु अनुभव में वासुदेव सर्वम दिखता नहीं है। प्रार्थना करो भगवान से, प्रार्थना करो रोक हृदय से, हृदय से प्रार्थना करो। भजत कृपा कार्य है रघुराई, भजत कृपा कार्य है रघुराई। प्रार्थना करो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान की बताव से तृप्ति लेता पड़ेगा। भूख है सरसा की, भूखों नहीं देखती हूँ। दो चीजों की भूख है, भोग मिले संसार मिले, संसार के पदार्थ मिले, रुपये मिले, ये तो सर भोगेश्वरी प्रसन्नता राम तया वृत से व्यवसाय बुद्धि समाधो न विधीय थे। नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो अपना कल्याण चाहे, उस आदमी को चाहिए सब सेवा करे, और को सुख पहुंचाने से सुख होता है, इस सिद्धांत को माने। अपने को सुख होता अच्छा लगता है तो अपने को सुख होता है दूसरों को सुख देने से, केवल सुख की इच्छा से सुख नहीं होता। सुख की इच्छा से अगर सुख होता हो तो सब लोग सुख हो जाए, जंतु भी सुख हो जाए, मनुष्य भी सुख हो जाए, क्योंकि सुख की इच्छा तो हरेक की रहती है। बात है उल्टी, सुख चाहता है उसको तो भोगना पड़ता है, पड़ता ही है। नियम है, नियम नियम इधर उधर नहीं होता। जो सुख चाहता है उसको तो भोगना पड़ेगा, जबरन भोगना पड़ेगा। वो किसी तरह से सुख ही हो रहा है, सत्ता नहीं, सामर्थ्य नहीं है। अगर आप सुख नहीं चाहते हो तो दूसरों को सुख पहुंचाओ। आप कहे देखो तो सही, कहे देखो इनमें आनंद होगा, और स्वयं आप करने लग जाओगे, मना करने पर रहोगे नहीं, तो वो असली चीज मिल जाएगी, स्वयं अनुभव हो जाएगा। पर जब तक ये करोगे नहीं तब तक बातें सुनने से करने से जचती नहीं, बैठती नहीं बात। अभी प्रश्न आया नहीं वासुदेव सर्वम, ठीक बात जचती हूँ, भीतर से अनुभव नहीं होता। अनुभव नहीं होने में कारण क्या है? सुख अपने चाहते हैं, सुख तो हमारों को मिले, दुख तो दुनिया को, दुनिया को दुख मिले, सुख हमारों को मिले। सुख की आशा लालसा है। दुनिया को सुख चाहने वाला दुखी होएगा, ये नियम है, नियम दुखद मशाश्वतम दुखद माओ फेरते पुनर्जन्म दुखद मशावत नात्मान भगवान की प्राप्ति होने पर दुखद में जन्म नहीं होता और भगवान से विमुख होने दुखद है, दुखद है ऊपर लिखा हुआ है दुखालय औषधालय होता है, दुखालय होता है, वस्त्रालय होता है, पुस्तकालय होता है, ऐसे संसार के ऊपर लिखा दुखालय। अब दुखालय में ढूंढते हैं सुख कैसे मिलेगा तो दुखालय अशाश्वत दुखालय फिर भी अशाश्वत है, दुख भी हरदम मिले ऐसी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है जैसे चिंगड़ा है ठगाई करे इस तरह से वहम होता है सुख का मिलता है दुख एक दृश्य दुख श्रेयादंतम गच्छा में हम पार विवर दृश्य दुखों का समुद्र उसको पार करना चाहते हैं तब द्वितीय समझते में फिर दुख आ जाता है, फिर दुख आ जाता है, फिर दुख आ जाता है। ये दुखालय है सजनों, दुखालय लिखा है भगवान ने, जैसे पुस्तकालय है, भोजनालय है, वस्त्रालय है, ऐसे संसार है दुखालय, दुखालय मानेगा नहीं भगवान की बात मानेगा नहीं, बिना माने कम होगा नहीं भाई, भगवान की बात नहीं मानते हो किसी बात मानोगे बताओ, भगवान की बात भी नहीं मानते और कोई सुख देना वो है नहीं, सजनों करके देखा है कि सुख चाहने से सुख मिलता नहीं, ये बात एकदम सच्ची है, तरह तरह का दुख आता, तरह तरह का रंग रंगीला बढ़िया बढ़िया दुख, इसका जैसे भगवान राम जी ने कहा है ये चिंतितम तद दूर तरम प्रयाति, यद चिंतितम तदि दूर तरम प्रयाति और यद शेरसा में रखदम प्रयाति प्रातर्भवामि वरुधाधपचक्रवर्ती सोहम मजाम तपस्वी, ये संसार का स्वरूप है, दुख का सुख हो जाए, यू सुख हो जाए, यू सुख आओ एक विचार करो, शांति ध्यान शांति सुनता भाई, संसार में अगर सुख होता कोई एक आदमी तो आपको मिलता, एक आदमी हजारों लाखों करोड़ों में अरबों आदमी में एक आदमी तो मिलता संसार का सुख ही सुख है, अनुभव करके देख लो, भगवान के बदलाव सुन लो, महात्मा की बातें सुन लो, सब एक स्वर से कह रहे संसार में सुख नहीं है, फिर भी सुख के लिए ही हरदम तृष्णा रखते हैं, जोर से चेष्टा करते हैं अब सुख हो जाएंगे, अब सुख हो जाएंगे, अब सुख हो जाएगी, बहम पड़ता है अब तो सुख हो जाएंगे, अब तो सुख हो ही जाएगी, आप इतने हो आपसे हम पूछे कोई एक भी आदमी ऐसा मिले जो जिसके जीवन में मन चाही हुई हो, अपनी मन चाही हुई हो सदा, हमारे तो से एक आदमी मिले, हमारे तो मिले भाई, आप बताओ कोई मिला शायद, हमारे सब मन चाही होता है, वो अगर हम मनता ही होते है मैं फिर गई मैंने पूछा आप ही कैसे होती है दुनिया के नहीं होती है एक होती है कि हमने अपने इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दी कि भगवान करे जी होना चाहिए जो राम जी करे वो ठीक होगा इच्छा उन्हें मिला दी अब जो इच्छा से होता है तो सब हमारा भी हाथ होता है सब हमारे मन चाहिए होता है क्या होगा हम जानते रहे क्या होगा जानते रहे पर ये जानते हैं मन ना ठीक होगा लाभ होगा घर मर जाए तो लाभ होगा धन चला जाए तो लाभ होगा बेइज्जती हो जाए तो लाभ होगा तिरस्कार हो तो लाभ होगा अनिंदा हो तो लाभ होगा मन के प्रतिकूल होने में पाप कटेंगे जितने पाप कटेंगे उतनी सुई हो जाएगी लाभ ही लाभ होगा पूरा लाभ आप बताओ एक आदमी अपनी उम्र भर में एक आदमी बताओ कि उन्हें सब लाभ ही लाभ हुआ आप बताओ एक भी और स्वयं भी सोचो क्या लाभ ही लाभ हुआ सदा वो ही नहीं चलता है सृष्टि ऐसी है सृष्टि सभी सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता ये हरेक के जीवन में आती है एक बार नहीं कई बार आठ बार में सही नौ बार अनुकूलता प्रतिकूलता ये संसार है संसार का स्वरूप है अब संसार के स्वरूप से कहां बाहर जाओगे सज्जनों आपकी बहम नहीं मिटेगा बहम किसे मिटेगा जब सत्संग करने वालों का भी वहम नहीं मिटा तो किसके मिटेगा ये वहम कम से कम सत्संग करते उनके समझ में बात आ जाए कि संसार में सुख नहीं है दुख वाले बसासतों में मानेंगे नहीं उम्र बीत के हेतु पाते हुए फिर भी मानेगा नहीं शास्त्रों की बात सुन दी संत महात्मा सुन दी फिर भी मानेगा नहीं आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कई बार हम विचार कर लिया और ठीक दिखता है और मानते हैं कि इससे ठीक नहीं होगा करते फिर भी सही कहना भी देवे देना दुर्योधन ने कहा है होगा नहीं बोलो विचार करो सब भाई बहन विचार करो कि सुख कैसे मिले तो सुख की इच्छा छोड़ दे बीमारी की इच्छा कोई नहीं करता रहती है कि नहीं इच्छा कोई नहीं करता साधना कोई नहीं करता फिर भी आती है इसलिए सुख की आस्था बिल्कुल भीतर से छोड़ दे सर्व सुखमय दिशा संपूर्ण दिशा सुखमय हो जाता है आनंदमय हो जाता है आनंद ही आनंद हो जाता है ये सुख की इच्छा छोड़ देने से आप इतने बैठे हो मनचाही बात होती है क्या कभी होती है कभी नहीं होती कभी होती है कभी नहीं होती है मैं कहूँ 100 बार 1001 बार भी न हो तो न होना ही मुख रहा उसमें तो मानना चाहिए किसी तरह ये सुख है शास्त्र कहता है संत कहते हैं महात्मा कहते हैं भगवान कहते हैं कम से कम अपने अनुभव का आदर करना चाहिए ना हम चाहिए खाना चाहिए तो अनुभव का आदर तो होना चाहिए। महापुरुषों का अनुभव का आदर कर ध्यान हो जाए। साधन करने वाले भाई भी सोचते नहीं, साधन करना चाहते हैं, परंतु उनमें बहुत कम आदमी मिलेंगे जो ठीक तरह समझे। प्राय जड़ के द्वारा ही चेतन की प्राप्ति चाहते, जड़ के द्वारा ही हुई, यही उपाय कहते हैं। संसार में जो उपाय करते हैं वही उपाय परमात्मा प्राप्ति के लिए है। ये उपाय ठीक नहीं है। अगर शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो ये संसार का उपाय है, ये उपाय पारमार्थिक काम नहीं देगा। या त्यागा शांति निरंतरम, त्याग के बाद शांति मिलती। आप राप पाप सत सत बात सच्ची एकदम। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसके कस नहीं साही है सो सहन पति साह। अचाह पद प्राप्त हो जाए, अचाह पद कम से कम, कम से कम यह अकल आनी चाहिए। चाचार अकल से मन चाही बात होती नहीं तो चारा करना छोड़ दे अपना, बस बहुत ठीक होगा। चाहना सुख की चाहना करना छोड़ दे, भगवान का जो मर्जी है जो हो जाए अपने, तो भगवान की मर्जी में अभिमति मिला दो, निहाल हो जाओगे। उमा राम सम हितु संग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। ऐसा भगवान के ऊपर तो एक राम जी करे वो ठीक है, हमारे पसंद आवे चाहे ना आवे, भगवान करते ठीक करते हैं। थोड़ा भी विचार किया है तो उन्हें ये बस समझ में आई है और साधन करने लग गए हैं। परंतु बड़ी आश्चर्य की बात है, जड़ के द्वारा ही चेतन की प्राप्ति चाहते, प्राय जड़ के द्वारा ही। साधकों में भी देखा गए कुएं भाग पड़ी, जो देखा जाए तो कुएं भाग पड़ी है, जड़ के द्वारा ही चेतनता की प्राप्ति चाहते हैं। भाई जड़ के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। चिन्मयता की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, परंतु बात मानते ही नहीं। शेर जी ने कहा था कि कैसे कहें तुम्हारे को, कहने का तरीका याद नहीं हमारे, किस तरह से कहें, कैसे आप मानोगे, समझ में नहीं, कैसे करेगा आप बताओ कोई बात नहीं। अब हत मिट जा, दुख मिट जा, सबका सुख हो जा, सर्वे भवन दुष्मिन सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणी पर संतो मां कस दुख भाग भेद, कोई दुखी नहीं रहे, सब सुखी हो जाए, ऐसी वृत्ति हो जाए, मौत हो जाएगी। बड़े बड़े राजा महाराजा बंत देव जैसे हुए कि महाराज दुख में भोग सब सब अनुसार सृष्टि दो, दुख सब मैं भोगा, कोई हाथ मिला नहीं ऐसा सब। संत महात्माओं के हाथ मिला है, उन्होंने ये बात कही है, करके देखो तुम्हें लाभ होगा। करते भी है कुछ, थोड़े भाई करते हैं, और भीतर की भीतर की चाहना है वो नहीं मिटती। जब तक सुख की चाहना नहीं मिटे तब तक होता नहीं। संतों ने सब कहा है, राम चरण संसार सुख दई दिखावे नोज, इन शरणों महाराज को निर्दय करिए मोज, राम सर्व संसार सुख नहीं दिखावे इतना संतों ने सिखा है, संतों का सिखाना है, संसार सुख नहीं दिखावे। शेर जी ने कहा था व्यासी को प्रार्थना करो, हे नाथ रुपये ज्यादा मत देना, रुपये अधिक मत देना, हे नाथ ऐसी कृपा करो। क्या सची है जो हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया हाई रुपया अरे लाए लगी आग लगी आग झूठ कपट जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी चाहे सो कर वो रुपया लाओ बस रुपया हो जाए रुपया हो जाए। महान नरक भोगना पड़ेगा भाई। अब तो काफी दिन हो गए, अब बदलो इस भाव को, बदलो अपने। संत महात्मा लोग कहते हैं, गीता कहती है, भागवत कहती है, रामायण कहती है, शास्त्र कहते हैं, वो काम करो अवश्य करो। बहुत समय बीत गया, बाकी बीत जाएगा, मिलेगा उस नहीं, इस वास्ते अवश्य करोगे। अब सुख की चाहना छोड़ो, एक सुख की चाहना छोड़ दे तो सब अर्थ जाए, सुख की चाहना छोड़ दे दुख मिट जाएगा, सुख की चाहना छोड़ दो दुख मिट जाएगा। चाहना ही छोड़ दे से राम संसार सुख नहीं दिखावे, संसार सुख नहीं दिखावे। संतों ने कह दिया बस के नहीं, ये सुख वह नहीं चाहिए। साग साग सब छिया माया रस खारा हो, नाम सुधर सीजिए छिन बारम पारा हो, लगे मोहे राम जी प्यारा। भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, भगवान से प्रार्थना करो, हे महाराज आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, ये ना तो आप अच्छे लगो, आप अच्छे लगो। एक प्रार्थना करो, एक प्रार्थना, हे नाथ आप प्यारे लगो, हे मंद हे प्रश्न प्रभो, हे नाथ हे प्रभो आप प्यारे लगो, तो भाई दुख मिटेगा, नहीं दुख मिटता नहीं। संसार में जो वास्तव भगवान परायण हो गए हैं वे सुखी हो गए, सब तरह से सुखी हो गए, दुख मिट गया, मौज हो गई, आनंद हो गया। हम तो संतों के शरण आ गए, मेरे शरणों महाराज को निर्दय करिए मौज। एक ही बात है, राम सर्व संसार सुख दही दिखावे मौज, मौज हो जाएगी। इतना निकल लिया, इतना निकल लिया, सुख की इच्छा कर लिया, देख लिया, सुख की इच्छा कर लिया, उद्योग कर लिया, परिश्रम कर लिया, इतना निकल लिया। अब सुनो, अब जितना समय बाकी रहा है वो केवल भगवान में लग जाओ, और भगवान को अगर नाथ हमें सुख नहीं चाहिए, हमें आराम नहीं चाहिए, हमें शांति नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए, स्वतः ठीक हुआ, स्वाभाविक ठीक हुआ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, सत्य स्वाभाविक अब ठीक हुआ, सब सब आपसे आप ठीक हुआ, करके देखो तो सही, करके देखो फिर देख रहा किया गया है जी का, देखो और पीछे तुम कर लेना, लिखो, हिम्मत कर लो, हिम्मत। संसार सुख नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, अपने साधारण निधि से काम करो, जो पैदा हो जाए उसे अपना निर्वाह करो, और सच्चे हृदय से भजन में लग जाओ, हे नाथ हे नाथ एक ही नाथ भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, कभी भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, एक ही एक लगनी एक ही, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु हे परमात्मन भूलू नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हे नाथ भूलू नहीं, एक विपाशन दो भूलू नहीं। भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ भूलू नहीं, ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलू नहीं। जैसी कैसी स्थिति मेरे को मर्जी हो जो रखो, मर्जी हो जो करो, एक ही बात है आपको भूलू नहीं। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, निहाल हो जाओगे। थोड़ा थोड़ा त्याग किया थोड़ा, उसमें भी आनंद आया है, उनमें भी है पदार्थों की तरफ मन जाता नहीं, भोगों की तरफ मन जाता नहीं, थोड़ा थोड़ा प्राप्त होने पर भी ऐसी बात होती है। करके देखो, सच्ची बात है एकदम। अब करके देखो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु हे मेरे नाथ, आपको भूला नहीं, आपको भूला नहीं। हर हालत में दीवा भूवा ममास्तु वासु नरके वा नरकांत काम अवधीय दशारधार बिंदु मरणे सर्वते मरणे भी चिंतया मृत्यु अवस्था में भी आपका चिंतन हो गए, आपको भूलो नहीं। दुख में भी संकट में भी कितना दुख आ जाए आपको भूलो नहीं, स्मरण हो जाएगा। दुख का भंजन हार सब दुख सुख देने वाले, दुख का दूर करने वाले रामचरण भजिए नहीं, भजिए बार बार, निहाल तुझे हो गए, निहाल तुझे हो। संतों ने बड़े जोर से कहा है, संतों ने कहा साग साग सब साड़िया माया से खारा हो, हमने साग लिया सब ठीक लिया, तुम इसे समय बर्बाद मत करो, हमने देख लिया है, हमने कार्य देखा है, समय बर्बाद मत करो। क्यों समय बर्बाद करो, हमारे देखी हुई बात है, कोई समय नहीं, समय ऐसा मिलेगा नहीं भाई। कहो तो सही बात से, हे नाथ आपकी मर्जी में प्रसन्न है, हमारे दम है आपकी मर्जी में, कितना काम ठीक हो जाए, आपस मिल जाए सब आपस, सर्वतापों सामान शांत है, सर्वताप शांत हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे प्रभु आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे प्रभु आपको भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ में भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, सब काम ठीक होगा। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, सगुण मृतियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है, बार बार को बार बार को भगवान के पीछे पड़ जाओ। हे नाथ बहुत समय मिल गया, समय बहुत सा चला गया, नारे समय कितना बाकी रहा है सब कुछ पता नहीं, बीत गया वो दिन पक्का पक्का पता है, कितना पैसे रहा पता नहीं। ऐसी कृपा करो नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। हरे स्मृति सर्वद विमोक्षणम, भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ बोलो नहीं, हे प्रभु बोलो नहीं, हे कृपालु बोलो नहीं, बोलो नहीं, भगवान को नहीं बोलो, आप बोलो नहीं, आप बीच रहो, आप प्यारे रहो, आप अच्छे रहो, आप अच्छे रहो, हे नाथ आप अच्छे रहो, और कोई अच्छा नहीं है। उमा राम संग हितु जग माहि, उमा राम संग हितु जग माहि, गुरु पितु मातृ बंधु को राहि। भगवान ने कोई जरूरत नहीं हो पदार्थों की, भोगों की, सुख की, आराम की, कोई कमी नहीं है। शरण हो जाओ, हे नाथ आप वो भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ आप वो भूलो नहीं। मांगो भगवान से, पीछे पड़ जाओ, राम जी से पीछे ही पड़ जाओ। बालक होता है, मां से कहते हैं लड्डू दे दे, मिर्ची दे दे, ठहर जा दे दे, मन तो पल्ला पकड़ कहते मेरे को दे दे, ठहर जा नहीं हमें दे दे, लाजा पढ़ के जाए कुछ भी कह दो बोले मौज हो गई। ऐसे राम जी पीछे पड़ जाओ, समझे राम जी बने नहीं सुनो। क्रोधो भी देव से हरे ने तुल्य जरूरत, भगवान के निर्भय होकर मांगो सब ठीक होगा। पर भगवान है पुकार आनंद सरकार है। हे नाथ हे नाथ हे नाथ बोलू नहीं, हे नाथ मैं बोलू नहीं, हे कृपा सिंधु मैं बोलू नहीं, सात दिन एक बार सुनने बोलू नहीं, कभी नहीं बोलू हे नाथ कभी नहीं बोलू। ऐसी कृपा करो जो हरदम याद रहो, आपके चरणों में चित लग जाए, बस कुछ नहीं चाहता हूँ मैं, आप कुछ चाहता हूँ आप याद रहो, आप भगवान से करो प्रार्थना। ऐसा कोई है नहीं भाई, हुआ नहीं कोई, ऐसा होगा नहीं, हो सकता नहीं। नाथ समोस्तिका खुद हो लोक त्रय प्रतिभा प्रभाव न तो समोस्त को तो आपके समान भी कोई नहीं है, अति कैसे होगा। अरे भगवान के रहते हुए दुख पावे, बड़े आश्चर्य है। अपने भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, पुकारो हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे करो मैं भूलू नहीं, पुकार कर तो। और कोई सुना है नहीं, सुन करे क्या, वो खुद रो देगा और कुछ नहीं, किसी बात तक ताकत नहीं है। भगवान से कहो, एक भगवान से कहो, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, एक आस रो, एक बल, एक आस विश्वास, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। उसके समान कोई दयालु नहीं है, उसके समान कोई समर्थ नहीं है, उसके देना सर्वज्ञ नहीं है। तीन विशेष बहुत बढ़िया, क्योंकि सब ये बात जानते हैं, तो हमारे देश के हमारे दुख को जानते हैं, हमारे सब प्रक्रिया को जानते हैं, और सर्व समर्थ है, कोई समर्थ की कमी नहीं है, और परम दयालु है। परम दयालु, दयालु में परम दयालु, अधिक दयालु। भगवान के समान भगवान ही है। ऐसे भगवान के रहते हुए हम दुखों में, बड़ी आश्चर्य की बात है। केवल भगवानों करना है, भाइयों बहनों करो, एक भगवानों करो, एक भगवानों करो। हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ मैं भूलो नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु मैं भूलो नहीं। हरदम को, हरदम भगवान से कहो। कबू को दिन अंदर आ रहे भंग पड़ेगी कहा, कत रहो कत रहो। मोटर स्टार्ट करता है, मोटर चाबी लाते हैं, भेषा तो मंजिली एक ही सौ पट चल पड़ेगी, क्यों चल पड़ेगी साठ में। सच्ची बात है, भगवान की तरफ की हुई पैसा निरत नहीं जाती। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, कहते जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। सदनों उपाय सीधा साधा है, सब काम भगवान करेगा, सब काम भगवान के ऊपर रख दो, सब सब भार भगवान पर, सब भगवान पर रख दो। बस घर में सब, घर भी जीती वस्तु है सब पर तुलसी रख दो, चीजों में तुलसी रख दो, चीजों वस्तुओं पर छोरा छोरी पर छोटो बेटो सब भगवान के अर्पण दो। सब एक भगवान को दे दो हृदय से। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हूँ हारो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए। वो स्वामी महाराज कहते हूँ हारो बहु विधि जतन करी अतिशय प्रबल आ जाए। तुलसीदास बस हो ही तब ही जब प्रेरक प्रभु बढ़ जाए, प्रेरक प्रभु बढ़ जाए तब होगा। भगवान हाथ में है सब, इस वास्ते भगवान से कहो, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। संतों ने ऐसा काम किया है, करके देख रहा है, भगवान के शरण हुए उनका काम सिद्ध हुआ है। और तो देखो मत, और इतना विचार ही मत करो, एक भगवान के पीछे पड़ जाओ। देखो सही, आप कैसे देखो, बहुत बढ़िया चीज है, उत्तम चीज है। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, कहते जाओ, कहते जाओ। सबसे बढ़िया उपाय है, बड़ा सरल है, हम क्या सो रहा है इसमें। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, बार बार दो। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे, सब ठीक होगा। पता नहीं किस भक्त में क्या खास बात निकल जाए, भीतर से भगवान से कहते ही रहो, कहते ही रहो, कहते ही रहो, सब काम ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। अब कहते ही हो, सीधी सादी बात है, सरल बात है। यार ये शुभ कर्म, ये उत्तराखंड की भूमि, तपो भूमि, बड़े बड़े अच्छे महाराजा, राजा, धनी, शेठ जितने हुए, चलो भाई उत्तराखंड में चलो। ये गंगा जी का किनारा शो काम है, शरद जी की तपो भूमि है, सबकी भूमि ऐसी है। शरद जी ने कृपा की, पैसों वालों का बहुत संबंध, पैसों वाले संबंध कर देते हैं बम्बई में मद्रास में, भगवान कहीं कर सकते थे वहां नहीं करके यहाँ किया, यहाँ पे जंगल में ला कर जंगल का ही मंगल हो गया। जिसने इतना काम किया है वो यहाँ ही करेगा। कैसे बना इतना काम, ये भी हम लोगों की ताकत से बाहर की बात। गंगा जी में तीन रात्रि रहने का महत्व है, वो तीन रात्रि रहना भी बड़ा मुश्किल। जिनमें महीना महीना दो महीना तीन तीन महीना चार चार महीना गंगा जी के किनारे रहना, गंगा जल पीना। गंगा जल पीने वाले विष्णु सैम है ना, प्रत्येक वर्ष में इनका फूल जाए गंगा जी में, फूल फल बड़ा पत्ती सब गंगा जी में। और गंगा जी की धुली हुई धुली बिछाने के लिए माल बहुत बढ़िया मिला है, बड़ा सुंदर मौका है। एक भगवान से कहो बस सब ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। और अपना सावधान रहो, हरदम सावचेत, दिल में जागृत रहिए बंदा। हे तो प्रिय हृदय करिए पर हरिए तुम धंधा, दिल में जागृत रहिए सावधान रहो। वो हो गए जंगल हो गया, अब नहीं करूंगा। हे नाथ अब नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा। हे नाथ हे नाथ अब भरे रहो हाथ, हे नाथ हे नाथ कहते रहो भगवान से। और सावधान रहो, सावधानी के साथ भगवान को याद करना छोड़ो मत, सच्चे हृदय से लग जाओ। सब तब तू जाने वाला, तेरा काम है, हमें परवाह नहीं, हम पता नहीं है, हम जानते नहीं है, आप ही करो बड़ा। तुलसीदास जी महाराज जा रहे थे, एक गांव के पास में पहुंचे तो श्रृंगार कोई भी स्त्री आई, उसने आकर महाराज नमस्कार किया, कहा कि बेटा जी रहो सदा स्वागत बने रहो। बोले कि महाराज तुलसी तुम्हारे भजन का होशी कौन हवाल, संगी हमारे चल गए अपनी तरफ, सब श्रृंगार करके बड़े गुजार रहे थे, तो सदा स्वागत रहो। तो तुलसी मरा मना है के मस्तक दरिया हाथ, मैं तो कुछ जानू नहीं तू जानू रघुनाथ। ठीक है, अपना अभिमान था, मैं जिला दू ऐसा, मैं तो कुछ जानू नहीं तुम जानू रघुनाथ। ठीक है, एक भगवान का भरोसा, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन साध में सातक तुलसीदास। सातक दृढ़ राखे रहे सदा रूप जड़धरा में राखे, निरय सिंधु सहित पर वारी रूप बिंदु सुखारी। कई बात है, एक भगवान के कारण सिवाय कोई इच्छा नहीं है, भीतर में सद दूसरी इच्छा कर देख लिया, घड़ी इच्छा करी तरह इच्छा करी कोई फायदा नहीं हुआ। अब एक भगवान को, एक भगवान के पीछे पड़ जाओ, ये रात आप जानो आपका काम जाने, कह दो भगवान से अब सरण तारा सरनाए आयो जी, जैसे तुम खेल घेना उठे मन चाहो जी, चाहे शुक्रो मना और अक्षर जगू है अपने सरों में सुना है बस। अब आप जानो जो कुछ करना उसका आप जानो। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वसल काल में वह पहुंच झट ही जाए, एकदम पहुंचे सच्चे हृदय से निर्मल होकर जब लग गज अपना बल भरते हो नेक सजो नहीं काम निर्बल वैर बलराम पुकारो आयो आधे नाम नाथ आधे नाम अपना कोई बल नहीं है, हमारा कोई शक्ति नहीं, हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, आपके सामर्थ्य महाराज हे नाथ हे नाथ हे नाथ आपको भूलो नहीं, ये कृपा सिंधु आपको भूलो नहीं, ये भी कृपा आप करो, भूल भी आप मिटाओ, शरण भी आपके हो, आपके सिवाय कोई सहारा देने वाली किसी की वो चीज है नहीं, हो ही नहीं, करे क्या और कोई सहारा है नहीं। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो प्रभु को पुकारो। सुनने वाले प्रभु तैयार जरूर सुनेंगे, भीतर का भाव चाहिए, भीतर का सारा परिदर्शी एक भगवान के चरणों के शरण होकर इसे कह दो महाराज आप कृपा करो, ऐसी कृपा करो आप मैं लग जाओ, सच्चा प्रेम हो जाए भीतर से, सच्ची या सच्चा उतर जाए आपको बिना रह ऐसी कृपा करो, आपके बिना रहो नहीं ऐसी कृपा करो। सो भाई कोई पद सुना रहे पद सुना दे तो चीत लिखो हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ। तुमको भूलूं अब नहीं नाथ, दास पर ऐसी कृपा करो, ओ भूलूं अब करो दास पर ऐसी कृपा करो, मैं भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो ओ प्रभु जी, ऐसी लगन भरो, तुमको भूलूं अब अब नहीं दास पर। की कृपा हो दास पर ऐसी कृपा हो दास पर ऐसी कृपा करो तुम तो बोलो अब नहीं ना चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो चाहूं स्वर्ग नरक में डारो चाहूं तो दुख मत टारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो सुख चाहूं तो दुख मत टारो प्यारे लगते रहो मुझे तुम प्यारे लगते रहो मुझे तुम दूजू चाह हरो ओ प्रभु जी दूजी चाह हरो तुम अब नहीं कृपा तुम को भूलूं अब नहीं कृपा हो दास पर ऐसी कृपा हो दास पर ऐसी कृपा करो मामा कहे बालक अकुलावे मामा कहे बालक अकुलावे ले गोदी झट हृदय लगावे ले गोदी झट हृदय लगावे मामा कहे बालक अकुलावे मामा गोदी झट हृदय लगावे आप अनंत जन्म की माता आप अनंत जन्म की माता धीरज काहे धरो ओ प्रभु जी धीरज काहे धरो तुमको भूलूं अब नहीं करो तुमको भूलूं अब नहीं ऐसी कृपा करो ओ दास पर ऐसी ओ दास पर ऐसी राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 2056 22 मई 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।